حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تازہ کھجوروں کے عوض خشک کھجوریں خریدنے یا بیچنے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے اپنے ارد گرد بیٹھے ہوئے حاضرین سے فرمایا، کیا تازہ کھجور خشک ہو کر وزن میں کم ہو جاتی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، پھر آپ نے ایسے سودے سے منع فرما دیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4549۔